które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Żegnamy reklamy. 8 minęła chwilę temu, poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Krystian Hanke. To jest środa, 26 lipca. Czas na serwis, który przygotował i przedstawi Państwu Radosław Mróz. Rzecznik rządu zapewnia, że gabinet premier jest otwarty na rozmowy na temat reformy sądownictwa. W Pałacu Prezydenckim trwają prace nad ustawami o KRS i Sądzie Najwyższym. CBA sprawdza dokumenty w MON-ie. Sprawa dotyczy przetargu na wojskowe odbiorniki GPS. W tym serwisie trójki także Ukraina, poruszona słowami Donalda Trumpa. Jesteśmy otwarci na rozmowę, mówi w radiowej jedynce rzecznik rządu, pytany o to, czy członkowie gabinetu premier będą brali udział w pracach nad nowymi ustawami o KRS i Sądzie Najwyższym. Poprawienie zawetowanych ustaw zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Rafał Bochenek zapewniał, że Prawo i Sprawiedliwość jest za tym, aby przeprowadzić reformę sądownictwa. My jesteśmy zdeterminowani do tego, aby tę reformę wymiaru sprawiedliwości jak najbardziej przeprowadzić. Jesteśmy gotowi do tego, aby współpracować również przy przygotowaniu nowej ustawy, która ma zreformować wymiar sprawiedliwości. Ale jak dodaje rzecznik rządu, Prawu i Sprawiedliwości zależy na trzech celach. Przede wszystkim jest to kwestia dopuszczenia nowych osób. Zmiany personalne, oczywiście zmiany kadrowe. Chcemy również doprowadzić do tego, aby była większa demokratyczna kontrola nad organami i instytucjami wymiaru sprawiedliwości, tak jak jest to w wielu krajach zachodniej Europy. Tutaj mam na myśli na przykład Krajową Radę Sądownictwa. Ostatni punkt to utworzenie w Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej. Taki zapis był w ustawie, którą prezydent zdecydował się zawetować. Nad własnymi projektami wspólnie ma pracować Platforma Nowoczesna i PSL. Partie powołały w tej sprawie zespół, a Borys Budka KSPL już skierował do Pałacu Prezydenckiego projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest projekt przygotowany przez środowiska związane ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Justicja, przez wybitnych ekspertów, projekt całkowitej demokratyzacji Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z polską konstytucją. W skład zespołu nie wejdzie Kukiz 15. Klub deklaruje, że będzie pracował nad zapowiedzianymi przez prezydenta ustawami. Posłanka Agnieszka Ścigaj podkreśla, o jakie sprawy będzie zabiegać. Na przykład to, że 3/5 będą wybierani sędziowie do KRS-u, co pozwoli na uniknięcie na panowanie jednej partii w KRS-ie. Oczywiście chcielibyśmy, żeby pan prezydent wrócił do naszej koncepcji sędziów pokoju. A tymczasem we wrześniu mają być gotowe ustawy prezydenta. Andrzej Duda ma je złożyć po wakacjach. CBA sprawdza w MON-ie dokumenty związane z zakończonym przetargiem na dostawę odbiorników GPS. Rzeczniczka resortu major Anna Pezioł-Wójtowicz podkreśla, że ministerstwo w pełni współpracuje z biurem. W ramach kontroli przeprowadzonej przez CBA Inspektorat Uzbrojenia udostępnił wszystkie dokumenty przetargowe. Centralne Biuro Antykorupcyjne nikomu w tej sprawie zarzutów nie postawiło, ani też nikogo nie zatrzymało. Według tygodnika Do Rzeczy przetarg wygrał przedsiębiorca, który wcześniej brał udział w ustawianych przetargach na dostawy dla wojska. Agentów CBA interesowało przede wszystkim materiały dotyczące ogłoszonego w maju ubiegłego roku i rozstrzygniętego przed kilkoma dniami przetargu na dostawy dla wojska ponad 1200 kompletów wojskowego odbiornika GPS. Wartość tego zamówienia miała przekroczyć 42 miliony złotych. Są oskarżenia o wspieranie tzw. państwa islamskiego. Przed białostockim sądem zakończył się proces czterech młodych Czeczenów. Prokurator zarzuca im między innymi zbieranie pieniędzy oraz rekrutowanie bojowników do Syrii i Iraku. Domaga się kar więzienia od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżeni zapewniają, że są niewinni. W tej sprawie wszyscy oskarżeni od chwili postawienia zarzutów mówią jednym głosem. Nie mamy nic wspólnego z terroryzmem i proszę o uniewinnienie. Inne zdanie na ten temat ma Wydział do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Prokuratury Krajowej, który na podstawie materiałów operacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotował akt oskarżenia. Jak mówi prokurator Adam Bogusłowicz, wszystko wskazuje na to, że oskarżeni młodzi Czeczeni są sympatykami radykalnego islamu. Identyfikują się z działaniami tzw. państwa islamskiego, a także Emiratu Kaukaskiego. Przez cały 10-miesięczny proces te za akt oskarżenia próbowali obalić obrońcy oskarżonych, wykazując, że faktycznie pomagali bojownikom, ale nie islamskim, tylko tym walczącym o niepodległość Czeczenii. Znaczki w telefonie, rozmowy nawet na temat Syrii, to nie jest żaden dowód. Mówi mecenas Jarno Ksentowicz, a sąd ma wygłosić wyrok w tej sprawie 7 sierpnia. Informował Ryszard Minko. Na koniec serwisie zaglądamy jeszcze do ukraińskiej prasy, a tam lawina komentarzy po słowach amerykańskiego prezydenta o ingerencji Ukrainy w zeszłoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump napisał na portalu społecznościowym, że Kijów sabotował jego kampanię i sprzyjał kampanii Hillary Clinton. Do słów amerykańskiego prezydenta odniosła się także ambasada Ukrainy w Waszyngtonie. W oświadczeniu ukraińskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych czytamy, że rząd Ukrainy nie wspierał żadnego z kandydatów w amerykańskich wyborach w 2016 roku. Jak podkreślono, obie amerykańskie partie popierają Ukrainę i jest to powód do dumy. Ukraińskie media natomiast umieściły słowa Donalda Trumpa w kontekście oskarżeń wysuwanych w Stanach Zjednoczonych, że to Rosja przyczyniła się do zwycięstwa kandydata republikanów. W komentarzu na portalu telewizji 112 czytamy, że słowa Donalda Trumpa to próba zasłonięcia skandalu wokół śledztwa dotyczącego wpływu Rosjan na wynik amerykańskich wyborów prezydenckich. W sierpniu zeszłego roku ukraińskie biuro antykorupcyjne potwierdziło, że w księgowych papierach byłej partii Wiktora Janukowycza znalazły się wydatki, które są powiązane z nazwiskiem szefa kampanii Donalda Trumpa, Paula Manaforta, w wyniku czego Paul Manafort był zwolniony z funkcji szefa kampanii prezydenckiej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A z Wrocławia Michał Gąsiorowski. Dzień dobry. Dzień dobry, ale na początek wiadomość z Azji, ależ końcówkę meczu rozegrały w International Champions Cup Tottenham i Roma. W 87 minucie Wings strzelił gola zmniejszającego straty Tottenhamu na 1-2. W 92 Janssen zdobył bramkę na 2-2 i gdy wydawało się, że jest po meczu, gola strzelił Tuminello, a Roma wygrała ostatecznie 3-2. Wcześniej Bayern Monachium także 3-2 pokonał Chelsea. Kibice w Polsce czekają dziś na mecz Legii Warszawa w eliminacjach Ligi Mistrzów. Legia zmierzy się na wyjeździe z Astaną. Mecz zacznie się o 16 naszego czasu i zostanie rozegrany na Sztucznej Morawie. Trener Stanimir Stojłow podkreśla, że po wymianie nawierzchni różnica między sztuczną a naturalną nie jest odczuwalna. Czy rzeczywiście? Przekonamy się w trakcie meczu. A tymczasem kilka spotkań eliminacji Ligi Mistrzów już rozegrano. I tak, Karabach Hangdam zremisował przed własną publicznością z Szeryfem Tiraspol 0-0. W wyjściowym składzie mistrza Azerbejdżanu był Jakub Rzeźniczak, ale miał pecha. Już w 24 minucie musiał opuścić boisko po tym, jak zderzył się z bramkarzem swojej drużyny. W innych meczach Slavia Praga wygrała z Baty Borysów 1-0, Partizan Belgrad przegrał z Olympiakosem Pireus 1-3, a Vardar Skopje pokonał FC Kopenhaga 1-0. Coraz częściej, coraz głośniej i coraz więcej mówi się o możliwym powrocie Roberta Kubicy do Formuły 1. Skandynawskie media donoszą, że powrót Polaka jest bardzo prawdopodobny już podczas tegorocznego Grand Prix Belgii. Ten nieszczęśliwy ptak ze złamanym skrzydłem może już pojawić się w pełnej dyspozycji za miesiąc na torze Spa. Nie zapominajmy, że w swoim CV ma 76 wyścigów, z czego jeden wygrany, a kierowca Renault Brytyjczyk Jolyon Palmer nie zdobył w tym sezonie nawet jednego punktu, napisał duński dziennik Extra Bladet. Na razie jednak Kubica musi skupić się na testach w Renault po Grand Prix Węgier, a to przecież już za kilka dni. W kolarskiej grupie Sky szykuje się mały rozłam. Hiszpan Mikel Landa ma dość pomagania Chrisowi Froomeowi i chce powalczyć o własne zwycięstwa. Nie chce być zapamiętany jako zawodnik, który wygrywał to czy tamto. Taki, który mógł być mistrzem, ale nigdy nim nie został, powiedział Landa w wywiadzie. Sport ponownie za godzinę, wtedy też zapowiem, co wydarzy się dziś na The World Games. To będzie dość ciepła środa, bo od 20 stopni prognozuje synoptyk w Koszalinie, Trójmieście i Olsztynie, 21 w Poznaniu, Białymstoku i Augustowie oraz w Szczecinie, 22 w Toruniu, Bydgoszczy, Katowicach i Szklarskiej Porębie, do 23 w Łodzi, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie i Warszawie. Ale na niebie raczej chmury, choć na południu kraju jeszcze piękne niebo. Cieszą się Państwo dobrą pogodą, proszę się cieszyć, ale niestety lato chyba znów strzeli focha, bo synoptyk napisał, że w pozostałych regionach tylko rano będzie pogodnie, w ciągu dnia też się zachmurzy i też przelotnie popada i też może zagrzmieć. Wiatr południowy i południowo-zachodni słabi i umiarkowany. W czasie burz w porywach do 60 km na godzinę, ciśnienie w południe 990 hektopaskali, zatrzyma się po nieznacznych wahaniach. Potem ma wykazać tendencję wzrostową, trzymamy je za słowo. Natomiast pogoda ma się poprawić od niedzieli. No i tu też bardzo mocno trzymamy za słowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zegarek sportowy Garmin Forerunner 230 z GPS i pomiarem tętna. Już za 799 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polityczne Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Jest ze mną już w studiu Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Wczoraj Pan Minister, oceniając decyzję prezydenta Dudy o zawetowaniu dwóch ustaw, ustawy o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa, powiedział, że prezydent publicznie złamał daną tajemnicę. To nie jest zbyt ostra ocena tego, co zrobił prezydent? Obietnica. Nie, no może emocje trochę rzeczywiście. Natomiast faktem jest, że prezydent zasygnalizował kwestię wniesienia poprawek. I te poprawki według mojej wiedzy zostały wniesione do ustawy. Przepraszam, to chodziło o to wcześniejsze wystąpienie prezydenta, kiedy powiedział, że wnosi taką maleńką, tak to powiedział, swoją maleńką zmianę w KRS-ie, która będzie polegała na tym, że 3/5 sędziów w izbie sądowej będą, ci sędziowie będą wybierani większością 3/5 głosów przez Sejm, tak? Tak. Tak, dokładnie. No, chodzi, pamiętajmy o tym, żeby zrealizować artykuł 4 Konstytucji i to, co było przedmiotem sporu pomiędzy obozem rządzącym a opozycją. Opozycji się nie podobało to, że parlament ma głosować nad częścią składu Krajowej Rady Sądownictwa. No, te kryteria zostały przez pana prezydenta zaostrzone. Miał prawo do tego, żeby rzeczywiście oczekiwać, że będą poprawki wniesione. No i te poprawki zostały wniesione, no, a że publicznie zostało to powiedziane, więc szkoda, że stało się, jak się stało. Oczekiwaliśmy, że jednak no, nie zostanie zastosowany ten najdalej idący instrument, bo weto jednak w tym przypadku oznacza, że trzeba szukać większości no, trudnej do znalezienia przez obóz rządzący w parlamencie. Nawet jeżeli mamy większość, to jednak pamiętajmy, że tam jest większość kwalifikowana, więc to bardzo utrudnia znalezienie większości takiej, żeby odrzucić weto. Więc być może szkoda, że nie został wykorzystany instrument polegający na tym, żeby zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli były wątpliwości natury konstytucyjnej, pan prezydent to wyraźnie wyeksponował w swoim wystąpieniu. Prezydent powiedział w swoim wystąpieniu, że ustawy, które do niego dotarły, te dwie, które zawetował, nie spełniały wymogów sprawiedliwości. Wspomniał o tym, że dają one zbyt dużą władzę prokuratorowi generalnemu. Pan się zgadza z tymi zarzutami? Znaczy, to, dlatego mówię, że ten cały proces konsultacji, te kilka dni, które były rzeczywiście bardzo gorące, były też okazją do tego, żeby móc jakoś to być może dopracować, bo według mojej wiedzy to nie była intencja nasza, żeby prokurator generalny w jakimkolwiek miejscu występował w tych ustawach. To nie o to chodziło. Chodziło raczej o zapewnienie funkcjonowania Sądu Najwyższego. Pamiętajmy, od momentu przejścia w stan spoczynku jednak Sąd Najwyższy pełni ważną rolę i zajmuje się pewnymi sprawami, ja to już w wielu mediach tłumaczyłem i on musiał funkcjonować, ale nie musiał tam być w ogóle prokuratora generalnego, więc to nie jest tak, że my się upieraliśmy, że koniecznie, bezwzględnie musi być prokurator generalny. W żadnym razie, tak nie musiało być. Z tego, co wiem, wszystkie poprawki pana prezydenta zostały przyjęte. A prezydent wspomniał, że nie był konsultowany, jeśli chodzi o tę ustawę o Sądzie Najwyższym. Panu coś wiadomo na ten temat? Czy prezydent był konsultowany, czy nie był, a może w jakiejś innej formie był konsultowany? Tam według mojej wiedzy były pewnego rodzaju konsultacje, zresztą było swego czasu spotkanie jakiś czas temu pana prezydenta z panem ministrem Ziobro. No i tyle. Czyli na czym one dokładnie polegały, te konsultacje, to tego się na trudno, razie nie rozumiem. Trudno, panie redaktorze, żeby wszystko odsłaniać jakby tutaj. Natomiast ja wiem, że no trochę emocji jest przy tych ustawach. No trudno, żeby nie było, skoro są to ustawy, które są kluczowe dla wymiaru sprawiedliwości. Bo w ciągu 27 lat nikomu nie udało się przeprowadzić głębokiej reformy. Że dzisiaj będzie każdy łapany za słowa, będzie to szczegółowo omawiane, jakie słowo, gdzie, w którym miejscu zostało użyte. Ja powiem tak, mam nadzieję, że teraz pan prezydent przygotuje te ustawy takie, żeby one były rzeczywiście akceptowalne przez parlament. A państwo jako Ministerstwo Sprawiedliwości gotowi są uczestniczyć w tych pracach nad tym nowym projektem, czy nie? Że pan prezydent bierze pełną odpowiedzialność w tej chwili za przygotowanie tych ustaw, więc dzisiaj zupełnie po innej stronie jest piłka, jeżeli chodzi o przygotowanie tych ustaw. W mojej ocenie te, które były przygotowane przez parlamentarzystów, bo przecież ustawa o Sądzie Najwyższym była ustawą przygotowywaną przez parlamentarzystów i te przepisy, które były przygotowywane przez nas, inna ustawa, one są dobre. Były dobre. Natomiast dzisiaj pan prezydent ponosi całkowitą odpowiedzialność. Będzie mu trudno, nie ukrywam, skonstruować taki projekt, żeby on odpowiadał wszystkim, że tak powiem, interesariuszom. Bo proszę pamiętać, że tu dzisiaj jest, no, są różne filozofie, jak powinien funkcjonować, różne punkty widzenia, jak powinien funkcjonować wymiar sprawiedliwości. Czy jaka rola sędziów w tym wszystkim i czy władza wykonawcza może, a jeżeli tak, to w którym miejscu i na co wpływa. No właśnie, bo tym zarzutem stawianym przez również środowiska sędziowskie, prawnicze w stosunku do tej ustawy, która przeszła przez Sejm i przez Senat, było to, że ona daje zbyt wiele uprawnień władzy wykonawczej. Krótko mówiąc, że to władza wykonawcza w postaci ministra sprawiedliwości decyduje tak naprawdę często o składzie, karierze i pozycji sędziego. Panie redaktorze, my pokazywaliśmy, że standardy, które funkcjonują w Europie, są zupełnie inne niż te, które w Polsce funkcjonowały przez 27 lat. Jako przykład podawaliśmy między innymi Niemcy i konstytucję, konkretny przepis, który mówi o tym, jak daleko sięga władza wykonawcza do władzy sądowniczej. Jakoś trójpodział jest zachowany w Niemczech. Można było dyskutować oczywiście, natomiast proszę pamiętać, że opozycja też narzuciła narrację, która z góry była fałszywa i oni doskonale o tym wiedzą. Minister Sprawiedliwości nie będzie miał wpływu na to, kto jest sędzią, bo jest konstytucja, jest bardzo dokładnie wszystko regulowane i nie ma takiej możliwości. Chodziło, krótko mówiąc, tylko o pewien okres przejściowy. Chodziło o to funkcjonowanie Sądu Najwyższego, ale i tak był mechanizm zabezpieczający, dlatego że wniosek składać miał prokurator generalny, minister sprawiedliwości, opiniować miała Krajowa Rada Sądownictwa, a ostatecznie to wszystko leżało w zakresie uprawnień pana prezydenta, czy się decyduje, czy nie, więc wydaje się, że ten zapis nie był jakiś straszny i nie do zaakceptowania. Panie ministrze, ja nie rozumiem jednej rzeczy, bo tak sam pan wspomniał, że 27 lat nie dokonywano reformy sądów. Rzeczywiście. I gdzieś patrząc też na sondaże, wyraźnie wynika, że Polacy są rozczarowani obecnym systemem sprawiedliwości, domagali się zmian. Ale ja nie rozumiem, dlaczego tę zmianę, tak istotną, państwo chcieli przeprowadzić w tydzień. Także właściwie nie było nawet czasu na taką debatę, którą my tutaj toczymy, bo wszyscy siedzieli w Sejmie i głównie zajmowali się głosowaniem. Więc... Panie redaktorze, chcielibyśmy prowadzić debatę. Taka chociażby debata była przy okazji wprowadzania ustawy Prawo o prokuraturze. Też bardzo trudna ustawa, pamiętam, bo miałem okazję być wówczas przedstawicielem wnioskodawców. No ale trwała jednak co najmniej kilka tygodni. Tak, tak, ale też nie, niezbyt długo. Ale tutaj mogę powiedzieć tak, że wyobraża pan sobie debatę w atmosferze, którą mieliśmy okazję obserwować w Komisji Sprawiedliwości. Przecież takie zdjęcia nie były z Sejmu pokazywane od 27 lat. Pan sobie wyobraża prowadzić debatę, że przychodzi minister sprawiedliwości, pierwsza prezes Sądu Najwyższego i dyskutujemy, tak jak tutaj sobie przy tym stole, o czymś bardzo ważnym, o jednym z filarów państwa. Tak mogło być, ale przecież opozycja jest szalona, panie redaktorze. Opozycja powiedziała już jakiś czas temu, ulica i zagranica. Ulica, czyli wyprowadzić ludzi na ulicę, straszyć Polaków, i zagranica, czyli donosić na Polskę, żeby pokazać, że coś bardzo złego się dzieje. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Ci, którzy na barykadach dzisiaj stoją, byli ministrowie sprawiedliwości, ale także i z opozycji, zwłaszcza chodzi mi tu o Platformę i o Nowoczesną, to chciałem zapytać, co oni zrobili, kiedy rządzili dla wymiaru sprawiedliwości. Bo ile wiem, to kognicja nie została zmniejszona, że tych spraw przybywało w sądach, że jest ponad 15 milionów spraw, że sędziowie pracują w bardzo trudnych warunkach, że nie zdobyli się na to, żeby na przykład wprowadzić losowy przydział spraw. Co my zrobiliśmy? 27 lat tego nie robili. Właśnie, może zajmijmy się, bo były trzy ustawy, dwie zostały zawetowane. Trzecia o ustroju sądów powszechnych, ta, o której tutaj pan teraz wspomniał, czyli związana z losowaniem sędziów, została podpisana przez prezydenta i wejdzie w życie, rozumiem, że gdzieś w okolicach sierpnia, tak? Jeśli dobrze pamiętam, okres vacatio legis. Czyli no, jej efekty będą widoczne już jesienią tego roku. I tutaj też jest zarzut ze strony opozycji, części demonstrantów, którzy dalej protestują, że ona wprowadza ręczne sterowanie wymiarem sprawiedliwości sędziowskim przez ministra. Co to znaczy ręczne sterowanie? Bo chciałoby się zapytać, i to jest jedna rzecz, a druga, to rozumiem, możemy przyjąć sobie... Wydaje prawo ministrowi powoływania i odwoływania prezesów sądów. Może tym się zajmijmy. Tak, a dzisiaj kto powołuje i odwołuje? No też minister, prawda? Ale musi przedtem jednak zaczerpnąć opinii. Tak, no oczywiście, że jest środowisko sędziowskie, które wypowiada się po drodze, prawda? Natomiast proszę pamiętać, że minister sprawiedliwości bierze na siebie także odpowiedzialność za to, na przykład tą organizację funkcjonowania sądownictwa powszechnego w Polsce. I to, co było bolączką ludzi przez całe lata, to jest kwestia chociażby przewlekłości postępowań, to właśnie w ramach tego, powiedzmy, pewnego rodzaju nadzoru, no wiadomo, że minister sprawiedliwości nie może i nie ma żadnego wpływu na to, jak to orzeka, bo to jest objęte niezawisłością sędziowską. Natomiast w ramach tego nadzoru czysto administracyjnego, pamiętajmy, że nad prezesami, prezesi z kolei mogą wydawać, czy też przewodniczący wydziałów, różne zarządzenia, to jest i coś... mówiąc, prezesi nie mają wpływu na treść orzeczeń. W żadnym razie. No tak, no to jest... ale ja mówię o tym, jak oczywiście. To jest pokazywane. Jak jest pokazywane, jest to w ten sposób. I tak, prezesi nie mają wpływu na treść orzeczeń, ale zarzut brzmi więcej tak, że prezes, który zostaje wyznaczony przez ministra, będzie mógł potem decydować o awansach, o awansie poszczególnego innego sędziego, albo wpływać, mieć wpływ na sposób działania całego sądu, a to się przełoży pośrednio na to, co będą orzekali sędziowie. Pan się tego nie obawia? A panie redaktorze, obawiać się można było systemu dotychczasowego, że na przykład sąd funkcjonował funkcjonował no nie tak, jak powinien funkcjonować w kontekście obywatela, prawda? Czyli sąd, gdzie dochodzi do przewlekłości postępowań, gdzie organizacja pracy jest taka, a nie inna. I dzisiaj, kiedy minister sprawiedliwości chciałby odwołać taką osobę, no to wówczas niestety, ale może to zostać zablokowane przez właśnie środowisko sędziowskie. Nie mogą, mogą powiedzieć nie. Nawet jeżeli najgorzej by funkcjonował w tym momencie sąd, to, czy dany prezes, to nie byłoby możliwości. My wprowadziliśmy zasadę, jedną z przesłanek odwołania. Były dotychczas dwie przesłanki, ale jest jeszcze jedna. Szczególnie bodaj niska efektywność funkcjonowania. To jest bardzo ważna przesłanka, która może spowodować, że prezes sądu może być odwołany. Oczywiście jest możliwość i nagradzania takiego prezesa, który dobrze kieruje sędzią, który dobrze kieruje sądem, i możliwość no, w jakimś sensie ukarania. No, nigdy nie chcę mówić kary, ale, tutaj w ten sposób można kształtować w jakiś sposób funkcjonowanie sądownictwa. Dobrze. Ale organizacyjnie, nie pod względem orzeczniczym. Jeśli chodzi o, wzgląd orzeczniczy, to państwo mają wprowadzić system losowania sędziów i spraw. Na czym to ma polegać? Tak, no właśnie, to jest pytanie do tych, którzy dzisiaj stoją na barykadach i mówią, że bronią sądownictwa. Dlaczego oni przez 27 lat tego nie zrobili? Polega na tym, że panie redaktorze, dzisiaj na przykład w sprawach cywilnych, jeżeli wpływa sprawa, to przewodniczący wydziału według własnego uznania może skierować daną, sprawę do danego sędziego. No, rozumiem, że protestujący na krakowskim Przedmieściu wiedzą to na przykład. Czy nawet w postępowaniach karnych, gdzie teoretycznie jest gwarancja, że według listy będą rozdzielane sprawy, no to wiemy, jak praktyka się ma. Natomiast dzisiaj chcemy zrobić transparentny system. Dzisiaj tak naprawdę... Czyli on będzie polegał na czym? Ta zmiana będzie polegała na, tym, że jeśli wpływa jakaś sprawa do... Jest algorytm określony, który został przygotowany już i jest określona waga spraw, która, no wiadomo, sprawa sprawie nierówna i będzie to według tego algorytmu losowo przydzielana sprawa danemu sędziemu. I co centralnie będzie regulowane. Czyli minister nie będzie miał wpływu na to, jaki sędzia konkretny zajmie się jaką konkretną sprawą. No, właśnie, no bo tego właśnie dotyczy jeden z istotnych zarzutów, że można przeczytać często, że to będzie wyglądało w ten sposób, że minister znajdzie sobie grupę zbliżonych do siebie, nazwijmy to, poglądami sędziów i oni będą się zajmowali tymi właśnie sprawami, które z jego punktu widzenia mogą być istotne. Rozumiem, że on takiego wpływu zgodnie z tą ustawą nie uzyskuje. Nie ma takiej możliwości. Ani nie będzie decydował minister sprawiedliwości o tym, kto będzie sędzią, bo nie ma takiej możliwości. Ani nie będzie decydował o tym, w jaki sposób sędziowie będą orzekali. Ani nie będzie decydował o tym, do kogo dana sprawa trafi. To wszystko już jest za nami, dlatego że to była melodia przeszłości. Stąd wymiar sprawiedliwości został doprowadzony do tak trudnej sytuacji. I ci, którzy dzisiaj stoją przed ludźmi wychodzącymi na ulicę, no już w mniejszej liczbie, ale jednak pojawiają się ludzie, to oni mają tego pełną świadomość, panie redaktorze. Ostatnie pytanie. Kiedy pan sądzi, że będzie można dostrzec zmiany tego systemu z punktu widzenia przewlekłości spraw? Kiedy może się okazać, że to zacznie, że tak powiem, działać i wpłynie na ich szybkość, szybsze działanie? To jest, panie redaktorze, pewnego rodzaju proces, ale wprowadziliśmy wiele ciekawych rzeczy. No, to nie tylko losowy przydział spraw, nie tylko to, żeby w jakiś sposób móc kontrolować, czy sądy sprawnie działają, ale to jest waga spraw, to jest na przykład wykluczenie oceny sędziów, która była strasznie krytykowana przez sędziów. To są sprawozdania, które wprowadzamy na poziomie sądów rejonowych i okręgowych. Tu musimy niestety zakończyć, bo ja też mam tutaj sędziego nad sobą, tym sędzią jest czas. Także bardzo dziękuję moim gościom. Bardzo proszę, panie redaktorze. Wiceminister Sprawiedliwości. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Jeszcze tylko do jutra! Szalone ceny w sklepach Euro! Wow! LED TV 40 cali Philips za 1249. 4K Ultra HD 55 cali LG Smart za 2599. Huawei Honor 7 Lite Dual SIM za 775. Pralka Bosch Vario Perfect. Elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 1099. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo!

child. There's no need to be afraid. I will walk by your side. Leon Shepherd. Piosenka zacna, ale jaki teledysk zachwycił się pan Zbyszek z Bielska-Białej. Rzeczywiście podejrzałem, to jest animacja, no rzeczywiście niezwykła i wciągająca, hipnotyzująca, zwłaszcza do podobnie brzmiącej muzyki. Jeśli mają państwo jeszcze 5 minut i 18 sekund, to proszę posłuchać tego utworu i popatrzeć na obrazek. Gdzie? No w internecie wszystko można znaleźć. Teraz za 22 minuty 9. Muzyczny rozkład jazdy. Nie o tej właśnie porze. Pojawia się ponownie redaktor Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. No i będzie troszkę znów o imprezach i o płytach i o wydarzeniach muzycznych. Co zgadza się. Na początek propozycja dla fanów rymów i bitów. Proszę zanotować 9 grudnia w katowickim Spodku 14. edycja Śląskiego Rap Festiwalu. Na nim polskie i światowe gwiazdy rapu. Jeżeli chodzi o zagranicznych wykonawców, po włosku rymy będzie składać. Zwróć uwagę na to profesjonalne sformułowanie. Rymy będzie składać. Naprawdę uczę się. Sfera Ebbasta, jeden z najpopularniejszych raperów w Italii. Budzik mówi, że naprawdę dobre, już zdążył odsłuchać jakieś utwory Sfery Ebbasty oraz Josman, to podobno nadzieja francuskiego rapu. My zostajemy w Spodku z tym, że rymy zastępujemy riffami wagi ciężkiej. Pojawiło się więcej szczegółów na temat przyszłorocznej Metalmanii. Przypomnijmy, ta 7 kwietnia, bilety od wczoraj są w sprzedaży. Wiadomo też, że główną gwiazdą imprezy będzie norweski Emperor, jak mówią znawcy gatunku. Miejsce na żelaznym tronie ekstremalnej muzyki metalowej od lat należy właśnie do nich. Black metalowa forma formacja od lat cieszy się sympatią krytyków muzycznych oraz fanów, pozostając przy tym jedną z najbardziej wpływowych grup metalowych. To teraz coś z zupełnie innej beczki. Do końca sierpnia w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku trwa 60. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Dziś o godzinie 20 wystąpi Wolfgang Seifen z Niemiec. To jest tytularny organista w Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma w Berlinie, kompozytor, wykładowca prowadzący kursy mistrzowskie, światowej sławy improwizator, zwycięzca wielu międzynarodowych konkursów. To dziś, a w piątek 28 lipca w Katedrze Oliwskiej zagra Jennifer Pascual z USA. To pierwsza kobieta mianowana dyrektorem artystycznym w Katedrze Świętego Patryka w Nowym Jorku, finalistka konkursów pianistycznych, opiekunka chórów, w tym tych młodzieżowych, w tej chwili pełni rolę dyrektora artystycznego chóru festiwalowego Archidiecezji Nowojorskiej. Także w piątek, tyle że w Płocku rozpocznie się tegoroczna edycja festiwalu Audio River. To jedna z najciekawszych polskich imprez z muzyką klubową. Na plaży nad Wisłą oraz w innych miejscach Płocka zaprezentuje się ponad 100 wykonawców, wśród nich Carl Craig, Robert Hood, London Electricity, High Contrast i wielu innych. A ci, którzy na festiwalu Audio River w Płocku byli, przekonują, że żaden inny wakacyjny festiwal w Polsce nie zmienia miasta tak mocno. Zmienia oczywiście pozytywnie. Między innymi na płockim rynku odbywa się wielkie after party i połączone z tańcami wypełnionej pianą fontannie. O, to może być ciekawe. Tegoroczny Audio River będzie 12. edycją elektronicznej imprezy. Od kilku lat festiwal konsekwentnie wyprzedaje się przed rozpoczęciem i wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie. Impreza potrwa do niedzieli 30 lipca. I jeszcze informacja o festiwalu w Kudowie Zdroju, która rozpoczyna się dziś. Więcej na ten temat powiemy w jutrzejszym przeglądzie informacji muzycznych. Powiem tylko, to jest 26 lipca, 29 lipca. To bardzo ciekawy festiwal, jako że na nim utwory polskie będą wykonywać czescy artyści, a czeskie utwory będą wykonywać polscy muzycy, także może być to bardzo ciekawe wydarzenie, także wernisaże, pokazy sztuki, serdecznie zapraszamy. Więcej, tak jak powiedziałem, na ten temat powiemy jutro. Dziś festiwal startuje w Kudowie Zdroju. Bardzo dziękuję. To jeszcze dodam za słuchaczem, bo pan Tomasz napisał, że Polish Boogie Festival rusza w Człuchowie i zaprasza serdecznie, o ile kogoś jeszcze trzeba zapraszać na tę znakomitą imprezę. ranek@polskieradio.pl albo 71335. Te adresy i numer SMS to są dla państwa. 2273 to jest nasz telefon. Bardzo ci dziękuję, Marcinie. Dziękuję również. Marcin Pośpiech, do jutra w takim razie. Jutro będziemy jedną nogą w Warszawie, a drugą w Pelplinie, ale to zobaczymy. Spróbujemy jakoś ten krok utrzymać. Na razie kupimy sobie ciąg. Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Skóry i kompotę, klimatyzę, serwowiatek, siber, kółko, swuter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie. Proszę się coś zaśpiewać. No tak może być chórkiem. Koledzy pomogą na pewno. No dobrze, dobrze, bo już nam się tonacja troszeczkę wykończyła. No ale podróż traktorem po Polsce, dlaczego by nie, prawda? Może ktoś z Państwa ma taki pomysł na wakacje? Trochę jak u Davida Lynch'a w Prostej historii, a może trochę zupełnie inaczej. Za kwadrans dziewiąta już za chwilę zajrzymy na półkę z książkami pewnego znanego muzyka i w zasadzie trzeba byłoby jeszcze kilka funkcji wymienić. Dyrektora festiwalu, który się zbliża. Czytałem kiedyś biografię Gershwina, nie wiedząc, kim był Gershwin. No, to się zdarza, ale już zdaje się wiedza uzupełniona. Anna Gacek się za moment pojawi w studiu. Wypadałoby złożyć życzenia imieninowe. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down, down, down, down. Bang, bang, I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, zdążyli Państwo zanotować tekst refrenu tego utworu, ale postaramy się jakoś pomóc, jeśli będą takie potrzeby. 11 minut do godziny 9 pozostało nam jeszcze. Dzień dobry, Anno. Dzień dobry. Wiesz, który dzisiaj jest? Wiem. 26 lipca. To jest dzień, który jest w kalendarzu zazwyczaj taki ważny imieninowo, ponieważ to jest dzień imienin Anny. Ciekawi mnie, czy obok chyba, jakie jeszcze może imieniny Andrzeja, a to chyba takie jedne z najbardziej masowo celebrowanych imienin. 30 listopada, tak, to prawda. No i jeszcze jest Jan 24 czerwca i Piotr i Paweł kilka dni później. Ale wiem, że w regionie, z którego pochodzisz, imienin się nie obchodzi. Wiesz co? Nie chciałbym ci zrobić przykrości życzeniami. Nie, nie ma problemu. Ja po 18 urodzinach przestałam obchodzić urodziny na wszelki wypadek, więc właściwie zostały mi już tylko imieniny. A które to imieniny? Ach, przestałam liczyć. Czytam. Z Zawsze bezpiecznie uciec do książek, prawda? O tak, i zawsze bezpiecznie oddać głos komuś innemu. Anna Gacek, to teraz dzień dobry. Na wszelki wypadek trzymaj się imieninowo pięknie. Co nam dziś polecisz razem z gościem? No to zdaje się, że zostajemy na ziemi, o której już wspomniałeś. Addo Zdojek, tym razem, w tym tygodniu i w tych dniach przede wszystkim dyrektor artystyczny OFF Festiwalu. Przypominam, to nie ten weekend, tylko kolejny. Wszyscy fani muzyki zmierzają wtedy do Katowic i świetnie się przez 3 dni bawią. Czy Artur się świetnie bawi w tym tygodniu? Pewna nie jestem. On ma teraz tydzień medialny i tydzień promocji OFF Festiwalu i widzę i słyszę go dosłownie wszędzie i teraz jeszcze my dokładamy cegiełkę, ale to piękna cegiełka, bo to książka, a właściwie książki. Nie chciałbym się jakoś tak strasznie wgłębiać w szczegóły, bo to są dosyć takie moje i prywatne rzeczy, natomiast ja lubię zarówno, czy to dotyczy muzyki, czy filmu, czy książki, rzeczy, które mnie poruszają. Jeszcze nie jestem na takim etapie, że szukam w sztuce relaksu. Było wiele takich książek w moim życiu z przeszłości, z bardzo dalekiej przyszłości. Taką książką była Planeta Małp. A później przytaczały się różne historie, aż skończywszy na książkach, które w ostatnich latach mną bardzo poruszyły i to były książki Alberta Camus. Jedna z jego powieści, Upadek, jest rzeczą mega wstrząsającą. Jest to bardzo wnikliwa analiza egoizmu człowieka, ale jest tak wnikliwa, że nawet człowiek, który z pozoru nie wydaje się egoistą, może odkryć, że jednak nim jest. Jest to książka wstrząsająca, taka, która kilka razy powodowała, że odkładałem ją i musiałem tak jakby trochę złapać powietrza, bo zacząłem się tak z tego nadmiaru emocji dusić. Książka, która wymaga poświęcenia czasu i takiego pełnego oddania się jej, żeby ją bardzo dobrze zrozumieć, bo w zasadzie w każdym zdaniu napisanym przez Camus w tej książce jest dużo ważnej treści. Przekładając to na Polskę, takim artystą, który gdzieś mnie w ostatnim czasie napajał ważną treścią, to był Gombrowicz. Ja jestem jakoś świeżo po przeczytaniu tych takich odpadów z jego dzienników, to się nazywało Kronos chyba. Natomiast teraz jestem w trakcie dzienników, wożę je ze sobą, nie wiem czy wiesz, ale dzienniki mają chyba z 700 stron, więc wożę tą cegłę w torbie cały czas, akurat w okresie, kiedy nie mam czasu na czytanie książek kompletnie, a ta książka wymaga poświęcenia i czasu, bo też jest bardzo, bardzo wewnętrznie i wnikliwie napisana. Z drugiej strony przypominam sobie czas, kiedy trafiała w moje ręce książka, która w zasadzie nie opierała się temu, że byłem akurat zajęty. Była tak wciągająca i czarowała mnie, że byłem w stanie czytać ją wszędzie i pomiędzy tym takim okresem, tymi godzinami naprawdę bardzo intensywnej pracy w trakcie organizacji festiwalu, nawet w ostatnich dniach. I pamiętam, że tą książką był wywiad rzeka Rafała Księżyka z Tomaszem Stańką. Ona jest napisana trochę w duchu tej autobiografii Milesa Davisa, bo zresztą nawet Tomek Stańko się trochę tak posługuje takim milesowym językiem. A ja pamiętam tą książkę Milesa Davisa, która mi się strasznie podobała, więc wciągnąłem ten wywiad rzeka jak strasznie szybko. Zresztą podobnie wciągnąłem wywiad rzeka z Bryleskim, też Rafała Księżyka. A jeszcze teraz przypomniała mi się taka bardzo ciekawa historia. To jest historia związana z Elvisem Presleyem. Kiedyś, jak byłem jeszcze w szkole średniej, to wpadła mi w ręce biografia Elvisa Presleya. Ja w ogóle kiedyś lubiłem czytać biografię. Czytałem kiedyś biografię Gershwina, nie wiedząc, kim był Gershwin. Natomiast czytając biografię Presleya, wtedy to był czas, kiedy jeszcze mieszkałem z babcią i z dziadkiem i zamykałem się w pokoju. To mieszkanie miało 36 metrów kwadratowych czy 42 i zamykałem się w takim małym pokoju, gdzie były dwa łóżka, telewizor i magnetofon i miałem tylko jedną kasetę, bo resztę kaset miałem w mieszkaniu mojej mamy. I tą kasetą były dwie płyty zespołu Tok Tok, Colors of the Spring i Tok Tok. I słuchałem tej 90-tki na okrągło, czytając książkę o Presleyu. I doszło do tego, że przez bardzo długi okres czasu, słuchając Tok Tok, myślałem o Presleyu, a słuchając Presleya, słyszałem Tok Tok. Taka historia. Taka historia. Jutro o 8:50 kolejna. A naszego bohatera można zobaczyć na profilu facebookowym z książką? Myślę, że kiedy już skończy się OFF Festival, ja tu na chwilę chociaż... Złapiesz go z tą książką i właśnie, do zdjęcia. Właśnie, z tą cegłą, tak jest. Bardzo dziękuję, trzymamy za słowo zatem. Anna Gacek powróci jutro z kolejną porcją propozycji.